मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 223वीं कक्षा चलेगी, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 61वां सूत्र। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, अभी नहीं आगे चलते हैं। अजीत यदादिषु दृश्योनालोचने कंच इसमें समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम से सदृश बनाए थे, तो वहाँ ये इक्षा प्रत्यय भी लगता है क्या उसको? सदृश हाँ, क्योंकि इक्षा प्रत्यय तो ऐसा है ना, प्रयोग के ऊपर निर्भर है। इक्षा प्रत्यय जिस वार्तिक से कहा गया है उसमें उपपद में क्या हो ये नहीं कहा गया, बस इतना कह दिया है कि दृश्य एकसष्ठ वक्तव्य है और सूत्र की ओर संकेत होता है वार्तिककार का। अब वार्तिककार का सूत्र की ओर संकेत होता है तो तदादिश ऊपर जाएंगे फिर हम, कि तदादि उपपद रहते हुए सप्रत्यय होता है। उधर समानान्योश्चेति वक्तव्यम ये भी सूत्र की ओर संकेत कर रहा है कि आपने तदादि जो पढ़े हुए हैं उसमें समान और अन्य को और जोड़ देना। अब हम दोनों वार्तिकों को इस तरह से जोड़ के देखेंगे तो तदादि के अंतर्गत समान और अन्य भी आ गए फिर, तो जब समान और अन्य आ गए तो फिर इक्षा प्रत्यय भी आ जाएगा। लेकिन अब रही बात कि जैसे हम सदृक और सदृश बना रहे हैं तो क्या सदृक्ष ये भी कहीं प्रयोग है या नहीं है, ये उसके ऊपर निर्भर है। तो हो सकता है, कोई समस्या नहीं है, अगर कहीं ऐसा मिलता है शब्द तो हम इन दोनों वार्तिकों की सहायता से उसको बना सकते हैं। आचार्य जी, तो यदि स बनाएंगे स से होगा तो ये समान को साथ, वो तो वही सूत्र है समान को सादेश का, तो सूत्र समान को सादेश का सूत्र जो है ये फिर वहां भी संबंध जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां जब कहा जा रहा है कि दृशेह षष्ठ वक्तव्य, अब क्षा यदि कर लेंगे तो शब्द क्या है फिर? दृक्ष, दृक्ष ही तो बना। तो हम समानान्योश्चेति वक्तव्यम वार्तिक को हटा भी दें थोड़ी देर के लिए और यद शब्द को ही ले लें, तद शब्द को ले लें, तो हम आसर्व नामना सूत्र से क्या करते हैं, आकार करेंगे और अनवृत्ति ला रहे हैं दृक् दृश्य वतुषु, तो वहां पर दृक्ष पर रहते हम आकार कैसे कर लेंगे फिर? तादृक्ष ये कैसे बना पाएंगे? तो वहां भी तो हम तादृक्ष बना रहे हैं। तो ऐसे ही ये जो दोनों वार्तिक हैं इनका संबंध दोनों में, बल्कि दृश्य है कष्ट वक्तव्य है, इस वार्तिक का संबंध फिर वहां भी पहुंचेगा, क्योंकि दृश्य है कष्ट सूत्र ने तेदादिशु दृश्य सूत्र में जो प्रत्यय दो कहे गए हैं उसमें अक्षा प्रत्यय और जोड़ दिया। जब अक्षा प्रत्यय और जोड़ दिया तो सूत्र में अगर हम अक्षा प्रत्यय और नहीं जोड़ते हैं तो दो तरह से बनेंगे, या तो दृक् या दृश्य। अब वहां पर सूत्र में दृक् दृश्य वतुषु इन्हीं दोनों की अनुवृत्ति आ रही है, वतु तो अलग हो गया, तो फिर ये वार्तिककार का जो कथन है कि अक्षा प्रत्यय भी इसमें ले सकते हैं आप, ये निरर्थक हो जाएगा ना। तो इसको सार्थक बनाने के लिए हमें दृक् दृश्य वतुषु में भी दृक्ष को और जोड़ना होगा। अब वहां फिर अर्थ बन जाएगा आसर्वनाम नह का, कि आकार आदेश हो जाता है सर्वनाम शब्दों को, दृक् दृश्य दृक्ष और वतु प्रत्यय पर रहते, वहां तक जाएगा इसका प्रभाव फिर, नहीं तो तादृक्ष बनेगा ही नहीं। हो गया, चलो आगे देखते हैं। आगे 61वां सूत्र है, सत सु द्विष द्रुह दुह युज विद भिद छिद जिनी राजाम षष्ठी बहुवचनांतम उपसर्गे सप्तम एकवचनांतम अपि अव्यय पदम च नहीं क्वे अव्यय क्वे प्रथम एकवचनांतम। अब यहां पर एक शब्द बढ़ाया है इन्होंने उपसर्गे अपि। अब एक प्रश्न यहां ये उठ सकता है सरलता से, सामान्य रूप से प्रश्न आ जाएगा कि जब हम कर्मणि या सुपि को ला ही रहे हैं, यद्यपि कर्मणि तो अब नहीं है यहां पर, सुपि ही चल रहा है, कर्मणि को अब नहीं ले रहे हैं क्योंकि पीछे इसको रोक दिया गया था जहां पर इस प्रश्न के क्विन, यहां से आगे फिर नहीं लिया गया था उसको। तो जब सुपि आ रहा है और सुबंत पद रहते हुए जब सभी धातुएं हम पकड़ेंगे ये, तो सुबंतों में ये उपसर्ग भी तो आ गए, उपसर्ग भी सारे सुबंतों में आ गए और फिर भी कहा जा रहा है उपसर्ग भी, तो लगता है ये तो निरर्थक कहना हो गया। अब हम कहेंगे इसलिए कहा है कि हम अनुपसर्ग भी ले लें, तो ये तो कोई बात नहीं बनी। आप अनुपसर्ग अवस्था लेंगे तो ठीक है, कोई ना कोई सुबंत तो लाएंगे ही, अन्य कोई शब्द लाएंगे, केवल धातु मात्र से तो कर नहीं रहे प्रत्यय, यहां पर उपसर्ग नहीं है तो कोई अन्य सुबंत शब्द है पूर्व में, और यदि उपसर्ग है पूर्व में तो वो भी सुबंत के अंतर्गत आ गया, तो फिर उपसर्ग भी कहने की क्या आवश्यकता थी। तो यहां से यह भी संकेत दे रहे हैं पाणिनि कि यदि हम कहीं पर सुपि को ले लें और उपसर्ग नहीं कहा गया है तो केवल शुभ ग्रहण से, केवल सुप जहां कहा जाएगा सुपी, वहां उपसर्ग का ग्रहण नहीं होगा, यही तो सिद्ध होगा, तभी सार्थक कहलाएगा ये उपसर्ग ग्रहण यहां पर। तो अन्यत्र यदि उपसर्ग नहीं कहा है किसी सूत्र में और हम जिद करें कि सुपी आ रहा है तो हम तो उपसर्ग लेंगे, तो ये संकेत वहां पर काम करेगा, क्योंकि यदि सुबंत में सारे उपसर्ग लेने ही थे तो यहां उपसर्ग भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, बिना उसके भी कार्य चल सकता था। तो एक ये बात है, ये वैसे आगे चल के आएंगी, मैं बता देता हूं साथ साथ प्रसंगवश। दूसरा एक बात यह है कि आगे सूत्र कल या परसों की कक्षा में जो है सूत्र आगे आ जाएंगे इसी प्रकरण में, अन्ये भ्योपि दृश्यन्ते, जो वहां सूत्र आता है ना आतो मनिन क्वने वनि पश्चा, उसके आगे सूत्र आता है अन्ये भ्योपि दृश्यन्ते, तो अन्य भ्योपि दृश्यन्ते का तो हम संबंध जोड़ते हैं मनिन क्वनिप वनिप, और एक विच प्रत्यय और है पीछे से आ रहा है विज उपे छंदसी, तो चार प्रत्यय को पाणिनि ने कह दिया कि अन्य धातुओं से भी, अन्य धातुओं से भी, क्योंकि वहां का है आतः आतो मनिन, आतः आकारान धातुएं, लेकिन अन्य भ्य कह दिया तो अब तो पूरा धातु पाठ ले सकते हैं हम, किसी भी धातु से हो सकते हैं वो प्रत्यय मनिन क्वनिप वनिप और विच। लेकिन फिर इसके आगे जो सूत्र आ रहा है क्विपच, और वहां हमने इसकी पूरे की अनुवृत्ति ले ली अन्य भ्योपि दृश्यन्ते, अब क्या अर्थ बन जाएगा कि अन्य धातुओं से क्विप प्रत्यय भी होता है। अब बताओ ये कौन सी धातु बचेगी अब क्विप करने के लिए, कोई भी नहीं बचेगी, सारी धातुएं आ गई, तो अब हम क्या करें, फिर ये सूत्र क्या, इसका क्या महत्व रह गया है? इसका तो कोई प्रभाव रहा ही नहीं है भाई, जो ही सूत्र ये क्विप कर रहा है, ये पूरा सूत्र जो इतना बड़ा बनाया पाणिनि ने क्विप करने के लिए, और क्विप जो सूत्र छोटा सा, तो हम उसको लगा करके नहीं अपना ये शब्द बना लेंगे सारे, क्या रुकावट आएगी उसमें, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हम देखें तो ये सारा जो प्रकरण चल रहा है ये प्रपंच ही है उसी का, या दोनों का ले सकते हैं। अन्य भ्योपि दृश्यन्ते में हम दो अर्थ कर सकते हैं, अन्य भ्यः अपि दृश्यन्ते, अन्य भ्यः को ले लो एक, तो कि अन्य धातुओं से मनिन क्वनिप वनिप विच ये प्रत्यय होते हैं। अब हम दृश्यन्ते क्रिया के साथ में, दृश्यन्ते क्रिया को अब धातुओं से उसे प्रत्ययों से जोड़ लो, जैसे दृश्यन्ते हमने अभी जोड़ा आतो मनिन क्वनिप वनिप और विच, कि ये प्रत्यय अन्य धातुओं से भी देखे जाते हैं, लेकिन अन्येभ्यः शब्द को, दृश्यन्ते को तभी लिख लिया हमने, अन्येभ्यः शब्द को हम प्रथमांत न लेकर के, और अगर हम इस पंचम्यंत न लेकर के प्रथमांत बना दें इसको, तो फिर अन्य अपि प्रत्ययः, अन्य अपि प्रत्ययः, जो अन्य प्रत्यय हैं अर्थात मनिन क्वनि वनिप और विच के अतिरिक्त जो और प्रत्यय हैं इस प्रकरण में, वो भी धातुओं से देखे जाते हैं, तो उस अवस्था में ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो दोनों सूत्र जो है वहां पर अन्य भ्यपि दृश्यन्ते और क्वेप्च, ये सब उसी का प्रपंच है, विस्तार है। और ये प्रपंच और विस्तार वाली बात पीछे भी कई बार आ चुकी है, जैसे वहां पर था विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र बना दिया समास में। अब यदि ये सूत्र हम बहुत व्यापक कर दें इसको तो क्या बचेगा फिर, क्योंकि मस्मत बहुल पढ़ दिया, यहां बहुल तब भी नहीं, यहां तो केवल अन्य भ्यपि दृश्यन्ते क्वेप्च, और वहां तो बहुल पढ़ दिया, तो बहुल कहने से भले ही वो कर्मधारय समास के प्रकरण में यानी कि तत्पुरुष समास के प्रकरण में वो सूत्र है, लेकिन बहुल कहने से वो सारे समासों को भी ले सकता है, क्या रुकावट आएगी फिर? तो पूरा जो समास का दो पादों का प्रकरण है वो एक ही सूत्र काम कर जाएगा, लेकिन फिर भी विस्तार करते हैं पढ़ने, क्योंकि बिना विस्तार के कोई सामान्य सूत्र बना करके वो ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता। ये शैली ऋषियों की हमेशा से चली आई है कि विस्तार अवश्य दिखाते हैं थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं सैंपल के रूप में कि देखो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तो ढूंढते रहो उदाहरण सारे तब सूत्र लगा पाएंगे हम। तो वहां उन्होंने सैंपल के रूप में बहुत सारे सूत्र बना दिए कि देखो ऐसे बनते हैं ये शब्द, ऐसे ही यहां पर भी है, तो उसी का विस्तार है ये। तो यहां जो है इस सूत्र के द्वारा ये क्वे प्रत्यय जो आया है पहली बार ही आया है इस प्रकरण में, जो कर्ता में कर्ता अर्थ में हम जो करते हैं कर्तरीकृत सूत्र से, और दूसरा यह है कि ये जो प्रत्यय यहां से जो प्रारंभ हो रहे हैं, पीछे वैसे क्वेन भी आ चुका है ऐसा कि जहां पर कुछ भी शेष नहीं रहता है सर्वापहारी लोप, क्वेन करें या क्विप करें, आगे इण भी आ रहा है और भी आ सकता है, इनमें से कुछ भी नहीं बचता है, केवल धातु मात्र ही दिखाई देती है बस, और सुबंतो पद में। तो इस तरह से यहां पर पहली धातु क्या है सद, तो सद धातु शदलिरी धातु को बोलते हैं हम लोग, कहां कहां आती है ये शदलिरी, एक ही है या और भी स्थानों पर है? शदलिरी विशरण गत्य साधनेशु, और भी है या एक ही स्थान पर है? दो जगह आती है ये, ठीक है ना? अर्थ में अंतर नहीं है, अर्थ में तो अंतर नहीं है, अर्थ वही है दोनों स्थानों पर, बैठना ही अर्थ है उसका। और भी है विशरण गति अवसादन, तो कहीं की भी ले लें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहां पर उसका उदाहरण दिया है वेद्याम सीदति, वेदी में जो बैठता है, वेदी क्या तात्पर्य, वेदी के पास में, वेदी के अंदर नहीं बैठेगा, तो वेद्याम सीदति, तो वेदी ह्रस्व इकारांत शब्द है ये, उसी का है सप्तमी में वेद्याम। और शदलिरी गंगायाम घोषा है ऐसा उदाहरण, हाँ वैसे ही है, समीप होने पर भी सप्तमी कर देते हैं वहां पर हम गंगायाम घोषा करके। तो वेदी ह्रस्वीकारांत शब्द पूर्व रहते हुए शब्द धातु से क्विप हो गया, क्विप का सर्वापहारी लोप हो गया, और इधर श को स कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर शकार कर लेंगे। तो इस तरह से बन जाएगा वेदी शत। और शुचिशत, तो शुचिशत का तात्पर्य शुचौ तिष्ठति है सीदति, जो पवित्र स्थान पर बैठता है शुचिशत। पूर्व पद में जब कोई निमित्त आ जाता है, जैसे यहां पर वेदी और शुचि में शत्व करने का निमित्त क्या होता है? इण और कवर के, तो एक सूत्र आता है बहुत प्रसिद्ध है, वो सूत्र ही है पूर्व पदात, बस इतना ही है सूत्र। अब पूर्व पदात में पंचमी है, ऊपर से जो इण को आई जहा है आठवें अध्याय के तीसरे पाद में, दूसरे पाद में नहीं तीसरे में, जहां ये सत्व का प्रकरण प्रारंभ होता है, ठीक है ना, वहां पर सूत्र आएगा पूर्व पदार्थ, दूसरे कॉलम में कहीं होगा ये, तो वहां पर ऊपर हाँ पूर्व पदार्थ स्वयं सनोते रहना, तो पूर्व पदस्थ निमित्त, पूर्व पदार्थ का अर्थ हो जाएगा पूर्व पदस्थ निमित्त, उससे उत्तर, तो पूर्व पदस्थ निमित्त यहां पर वेदी सूची में है ही, उससे उत्तर सकार को सकार हो गया। तो वेदी शत बन गया अंतरिक्ष, अंतरिक्ष सत, अब यहां पूर्व पदस्थ निमित्त नहीं है, तो ये तो हो गया सुबंतो पद रहते हुए, और बाकी सब जगह उपसर्ग का भी एक एक उदाहरण देंगे ये, तो प्रकर्षण सीधति इति प्रसत, ये मूल शब्द बन गए, प्रथमा के क्वेश्चन में आएंगे सारे ये। आगे जो धातु है इसमें सु है ये, अब सु में ये अदादि गण में भी आ रही है, तो दादि गण में भी है ना, लेकिन आगे फिर एक और आ रही है द्विष धातु, तो यहां सु में जब ये प्रश्न उठता है, संदेह उत्पन्न होने लगता है कि दोनों का ग्रहण करेंगे हम या कि किसी एक का ग्रहण करेंगे अदादी और तुदादी में से, तो आगे जो आ रही है द्विष धातु, ये कौन से कण की है, अदादी गण की, ये तो अदादी गण की ही है ना, द्विष्टि दुष्ट दुष्ट दुष्यंती, तो ये अदादी गण की है, ये अदादी गण के समीप में जो धातु आ रही है तो संगति का प्रभाव पड़ना चाहिए नहीं थोड़ा बहुत, सूत्र में भी संगति का प्रभाव पड़ता है, भले ही वो चेतन नहीं है कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो अदादि गण की धातु समीप में है तो फिर शु को भी अदादि गण वाला ही ले लिया है ना, तो शु प्राणी गर्भ विमोचने। अच्छा अंतर क्या है दोनों धातुओं के अर्थों में चेक करके देखो, जैसे हमने अदादी की बोली तो शूम प्राणी गर्भ विमोचन है, और दूसरी जो तुदादी गण की है उसमें क्या दिया है अर्थ है, नहीं दीर्घ उकार अंत वाली लेनी है, वो तो शुई अभिशवे है, वो तो स्वादी की है सुनोती, दीर्घ उकार वाली ये तो है शूम प्राणी गर्भ विमोचने, और दूसरी नहीं मिली तो दादी में देखो, दिवादी का नहीं, दिवादी की अभी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, दिवादी की भूल जाओ अभी, प्रश्न हम बाद उत्तर दे देंगे उसका भी, क्योंकि तीन जगह आ रही है, पहले तुदादी की देखो, शु प्रेरणे है, वो शुंग नहीं है, शु है, हाँ शु से ही शु प्रेरणे है ये। अच्छा दिवादी में कौन सी है, दिवादी में शुंग ही है ना, दिवादी में क्या अर्थ दिया है, प्राणी प्रसवे। अब देखो तीन अर्थ हमारे सामने हैं, एक तो प्राणी गर्भ विमोचने, तो विमोचन का अर्थ क्या है, खोलना छोड़ना, भाई प्राणी गर्भ विमोचने, प्राणी के गर्भ का विमोचन करना खोलना, तो यहां तो हो गया अर्थ उत्पन्न करना, और दिवादी की ले लो शुंग प्राणी प्रसवे है ना, शुंग प्राणी प्रसवे, तो एक तो है उत्पन्न करना, एक है उत्पन्न होना, इसका उत्पन्न होने अर्थ में ले लेते हैं। अच्छा और तुदादी वाली शु प्रेरणे, वो प्रेरणा अर्थ में है, उसका थोड़ा अर्थ बदल जाता है ना, तो जो अर्थ इन दो का तो लगभग मिलता जुलता अर्थ है, उत्पन्न करना उत्पन्न होना, तो इसलिए तुदादी पर पहले निर्णय करते हैं, क्योंकि अर्थ भिन्न भिन्न है ना, अर्थ में ज्यादा अंतर आ जाएगा ना शब्द बनाएंगे तो उत्तर हो गया कि द्विष के साथ में सानिध्य में पढ़ने के कारण से हम तुदादी वादी वाली न लेकर के अदादि की ले लेंगे। अब कोई शंका उठाए कि फिर दिवादि की भी तो ले सकते हैं, तो दिवादि की भी वही उत्तर आएगा कि द्विष के कारण से, द्विष स्पासम पड़ी हुई है तो अदादि पर ही जाएगा ध्यान, उसी का लेना है हमें, अन्य किसी गण की नहीं लेनी है। तो इस तरह से ये निर्णय हो गया कि एक ही गण की लेनी है यहाँ पर, शुंग प्राणी गर्भ विमोचन। अब व्युत्पत्ति करके देख लो कि वत्सम सूते, तो वत्स को उत्पन्न करती है या उत्पन्न होता है, करना अर्थ हो गया नहीं, उत्पन्न करती। हाँ, तो वत्स सु गौ, गौ का हो गया विशेषण, ये वत्स को उत्पन्न करने वाली। वेदों में बहुत से शब्द आते हैं, ये एक मंत्र आता है ना, हंस श्रुति शब्द, वसुरंतरिक्ष सद, होता वेदी शब्द, अतिथिर द्रोण सद, सद धातु के तो बहुत अर्थ मिलेंगे, बहुत मिलेंगे शब्द बने हुए क्वे प्रत्यंत। तो वत्सम सूते वत्सुहु, अंडानी सूते इति अंडसुहु, शतानी सूते इति शतसुहु। किसे कहते हैं शतसुहु, कौन ऐसा प्राणी है जो बहुत सारे बच्चों को, हाँ सर्पिणी, सर्पिणी जो है हजारों बच्चों को एक साथ जन्म देती है, शतसुहु। प्रकर्षण सूते प्रसुहु, दुष्ट तो एक ही जगह आ रही है तो कोई बात नहीं, मित्रम द्वेष्टि इति मित्र द्विट। अब मित्र द्विट में प्रत्यय जब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं है आगे, तो पद के अंत में द्विष के शकार को क्या करेंगे, तुरंत बोला करो सूत्र, बहुत अभ्यास हो गया होगा, हैं? कहाँ पहुंच गए, वृष झलाम सुनते, तो झलाम सुनते से हम जष्ट्व करके शकार को, हाँ डकार करके, तो मित्र द्विट, प्रकर्षेण द्वेष्टि प्रद्विट, ऐसे ही आगे है द्रुह धातु, तो द्रुह जिघांसायाम, ये जिघांसा अर्थ में आती है दिवादि गण में, द्रुहयति द्रुहयतः द्रुहयन्ति, तो मित्रम द्रुहयति इति मित्र ध्रुक। अब यहां पर ध्रुव धातु है ये, तो वैसे तो सामान्य सूत्र होढ़ बना दिया पाणिनि ने कि हकार यदि पद के अंत में आता है झल पर रहते तो उसको ढकार कर लेना, लेकिन फिर आगे दो सूत्र उसके अपवाद के रूप में क्या है उसके होढ़ के आगे, दादेर धातु, कि अगर धातु धातु दकार आदि है तो उस अवस्था में घकार हो जाएगा। अब ये भी सूत्र जो है अधिक व्यापक होने लगा, यानी कि अतिव्याप्ति होने लगी, उस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए फिर एक सूत्र और बनाया पाणिनि ने कि वा द्रुह दुह मुह श्नेहाम। अब इसमें पीछे की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए कौन कौन सी धातुएं पड़ी हैं, द्रुह मुह श्नेह, चार नहीं, गलत, फिर देखो दोबारा पीछे की सूत्र की अतिव्याप्ति कहाँ होगी, श्नेह में हो जाएगी क्या, मुह में हो जाएगी क्या, दकारा दी चाहिए ना, तो केवल द्रुह मुह श्नेह श्नेह ये वैकल्पिक विधान, ये अलग से है, ठीक है ना, वो तो होढ़ का ही बनेगा अपवाद सीधा, लेकिन द्रुह बन गया दादेर धातुर घ का अपवाद दकारादि होने से, तो इस तरह से यहां कौन सा लगेगा, वा द्रुह मुह, भले ही उदाहरण एक ही प्रकार का दिया है, दूसरा नहीं दिया है इन्होंने, यानी कि जहां पर वा द्रुह सूत्र से जहां पर घ का उसका दादेर धातुर घ से तो घ की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन जिस पक्ष में नहीं किया है इन्होंने उस पक्ष में इसने घ कर दिया विकल्प से, तो विकल्प से घ कर दिया है, तो जिस पक्ष में घकार हो गया तो बन गया द्रुघ, द्रुह का बन गया द्रुघ। अब झषंत होने के कारण से एक आचो बशो भश लगा देंगे तो दकार को हो गया धकार इधर, तो द्रुघ फिर झलाम सुनते वावसाने, प्रकर्षेण द्रुहयति प्रध्रुक। अब जो आगे आ रही है धातु दुह, दुह प्रपूरणे, तो यहाँ पर गाम दोग्धि इति गोधुक, प्रकर्षण दोग्धि इति प्रधुक। अब यहाँ पर वादरुह सूत्र ये नहीं लगाएंगे, अब तो सीधा दादेर धातुर्ह, इसे दादेर धातुर घ, तो घकार किसको होगा, हकार को, और फिर एकाचु बशु भश लगा करके गोधुक प्रधुक। आगे है युज धातु। अब युज में क्या है कि एक तो धातु आती है रुधादि गण में भी है, युजिर योगे, दूसरी दिवादि में भी आती है युज समाधौ, है ना, युनक्ति युंगतः युंजन्ति रुधादि की हो गई, और युज्यते युज्यते युज्यन्ते ये दिवादि गण में भी आ रही है। ये दोनों का ग्रहण कर लेते हैं, यहां कोई विशेष वो नहीं है, आग्रह दोनों गणों में से किसी का भी ले लेंगे। तो अश्वम युनक्ति इति अश्वयुक, अश्व को लगाने वाला, नियुक्त करने वाला, अर्थात जो गाड़ी में इसके कहीं लगा रहे हैं उसको। और प्रकर्षेण युनक्ति इति प्रयोग, यहां पर चौकू लगाएंगे पहले, ठीक है ना, फिर वावसान्य। विद धातु ये फिर चार आ जाती है एकदम सामने हमारे, विद ज्ञाने भी है, विद सत्तायाम भी है, विद विचारणे है, विद लिरी लाभे भी है, लेकिन सूत्र में क्या है, वेद, और वेद इतना इसी रूप में कितनी है, चारों है या कम है, तीन है। तो बस उन्हीं को लेंगे, विदलिरी को छोड़ देंगे, लाभ वाला अर्थ नहीं लेना है। तो विद ज्ञाने से करेंगे वेदान वेत्ति, बहुत होता है इसका प्रयोग तो विद धातु का। अब ये सूत्र कितना व्यापक है देख लो, बहुत बनेंगे शब्द वित वित वित, जो है बहुत प्रयोग होता है किसी भी विषय को जानने वाला। तो वेदान वेत्ति वेदवेत, ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मवेत, प्रकर्षेण वेत्ति इति प्रवित, ये तो सामान्य दे दिया, बहुत शब्द बनेंगे शब्द इसके। आगे भिद धातु है, एक ही जगह आ रही है, तो भिदर विदारणे काष्ठम भिनत्ति इति काष्ठभित, प्रकर्षेण भिनत्ति इति प्रभित, केवल वावसाने लग जाएगा। आगे छेदर धातु भी है, तो रज्जुम छिनत्ति, रज्जु को काटने वाला रज्जुच्छेद, तो कागम हो जाएगा, प्रकर्षण छिनत्ति प्रच्छेद। जी धातु जी जये, तो शत्रुं जयति, शत्रुओं को जीतने वाला, तो शत्रु जित, यहां पर तो कागम भी हो जाएगा, रस्व से प्रतिकृति तुक, प्रकर्षण जयति प्रजित। आगे णीय प्रापणे, तृणीय प्रापणे में सेनाम नयति, सेना को आगे ले जा रहा है, तो जो मुख्य होता है सेना का व्यक्ति उसे सेनानी कहते हैं, तो सेनानी भले ही दी गई कारांत है लेकिन पुल्लिंग में बन जाएगा ये, इसीलिए सु आकर के विसर्ग कर दिया है, सेनानी ही, गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वे प्रत्यय कित है। ऐसी अग्रे नयति, जो आगे आगे ले जाता है सबको, समाज में जो मुख्य मुख्य व्यक्ति होते हैं उनको अग्रणी बोल देते हैं। अब यहां पर अग्रणी शब्द में कोई प्रश्न कर सकता है कि ये नकार को अणकार कैसे हो गया है, अग्रणी ही क्योंकि नकार को अणकार जहां किया गया है तो वहां पर कुछ रोक डाली गई है ना, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, संज्ञा होती है तो होता है। अब ये तो यौगिक शब्द है सेनानी अग्रणी, लेकिन पाणिनी एक स्थान पर एक सूत्र में ऐसा पढ़ रहे हैं जिससे कुछ संकेत मिलता है। एक सूत्र सुना है, सयेषाम ग्रामणी ही, सयेषाम ग्रामणी, तो ग्रामणी भी तो, ग्रामणी भी तो यौगिक शब्द है, ग्रामम नयति इति ग्रामणी, गांव का नेता मुखिया व्यक्ति, तो ग्रामणी में जब हम अणत्व कर सकते हैं, पाणिनी मतलब अणत्व करके पढ़ सकते हैं, तो उसे संकेत दे रहे हैं कि नी धातु ऐसे आ रही है यदि कहीं पर, और पूर्व पद में निमित्त यदि मिल रहा है, कौन सा निमित्त होता है नकार को नकार करने का? रौर्ष और साथ में वो जोड़ दिया करो, अटकुप्लांग नुम व्यवाईपी, ठीक है ना। तो यहां पर अग्र में और ग्राम में निमित्त मिल रहा है हमें रेफ, और जो व्यवधान है वो अटकुप्लांग नुम व्यवाईपी इसी के अंतर्गत है। तो इस तरह से सहेषाम ग्रामणी सूत्र में ग्रामणी पढ़ने के कारण से संज्ञा से भिन्न यानी कि यौगिक शब्दों में भी नकार को नकार हो जाता है, तो अग्रणी ग्रामणी ही ये बना लेंगे। प्रकर्षण नयति इति प्रणी, यहां प्र में भी रेफ आ गया। अंत में धातु है राज, तो राजरी दीप्त, तो विश्वस्मिन् राजते, विश्वराट परमात्मा को बोलते हैं। तो यहां पर राजरी राज का क्या करेंगे यहां विश्वराट में? हाँ, यहाँ पर राज पड़ा हुआ है सूत्र में, तो मूर्धन्य शकार करके और फिर झलाम जशवंते। विराट विशेषेण राजते, बहुत प्रसिद्ध शब्द है विराट। और सम्यक राजते इति सम्राट, अब यहाँ सम्राट में ये तो अनुस्वार होना चाहिए क्योंकि हल परे आ रहा है, हलि सर्वेशम, सभी आचार्य कहते हैं भाई अनुस्वार करो यहां पर, लेकिन हमने सभी का उल्लंघन कर दिया, हम मकार बोल रहे हैं तो क्या करें फिर अब? कोई है हल का नहीं है। मो राजी समह क्वौ, हमने क्विप प्रत्यय किया है, सम उपसर्ग लिया है, राज धातु है, तो पाणिनि कह रहे हैं कोई बात नहीं यहाँ छूट है मकार बोल सकते हो, तो मो राजी समा को सम्राट। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत व्यापक है, और वैसे देखें तो ये क्विपचय सूत्र का ही एक प्रपंच बन जाता है। तो क्विप प्रत्यांत शब्द तो बहुत ही मिलेंगे व्यवहार में, अनंत शब्दों की भरमार है, तो वहां यदि कोई सूत्र नहीं है सामान्य रूप से प्रत्यक्ष में नहीं पढ़ा है पाणिनि ने, तो क्विपचय सूत्र को लगाते हैं। ध्यान रखना क्विपचय का व्यवहार बहुत होता है, क्विप प्रत्यांत ऐसे करके। कर्ता में एक और भी स्थिति होती है, भाव में भी क्विप प्रत्यय हो जाता है, बहुत से ऐसे शब्द मिलेंगे जो क्विप प्रत्यांत होकर के भाववाचक बन रहे होते हैं, ये कर्ता में बन रहे हैं सब। जहां भाव बनते हैं वहां धातु मात्र से ही कर देते हैं फिर, ठीक है ना। यहां तो कोई ना कोई सुबंत भी चाहिए प्रारंभ में। आगे फिर थोड़े थोड़े और विषय लिए हैं इन्होंने, सूत्र दिए हैं जो कि कुछ तो वैदिक शब्द आएंगे, जैसे छंदसी सह, यहां से छंदसी प्रारंभ हो जाता है। भजुण भी सूत्र उससे पहले दे दिया है, भज पंचम एक वचनांतम मणिभि प्रथमय को वचनांतम, तो भज सेवायाम बहुत प्रसिद्ध धातु है, भज धातु हो सुबंत उपदे अर्थ उसी प्रकार से करेंगे, उपसर्गे भी अनुपसर्गे भी। अभी अनुपसर्गे अर्थ ये पीछे बताया ही था कि उपसर्गे अपि, अपि लगा देने से अनुपसर्गे अर्थ निकल आता है, ठीक है ना। नहीं तो केवल हमें उपसर्गे अगर अपि हटा दें तो अर्थ होगा उपसर्ग पूर्व रहते हुए, तो उस अवस्था में हमें सर्वत्र उपसर्ग ही लाना होगा धातु से, लेकिन अपि लगा देने से दोनों बातें हो जाती हैं। तो जहां पर उपसर्ग नहीं होगा वहां अन्य कोई सुबंत होगा, जैसे अर्धम भजते, जो आधे को ही ग्रहण करता है उसे कहेंगे अर्धभाग, आधे को ग्रहण करने वाला। ऐसे ही प्रकर्षेण भजते इति प्रभाक, अब यहां क्या लगाएंगे चौकू तो लगाएंगे बस, क्योंकि यहां थोड़ी लग जाएगा वृश्य भ्रज्य, वृक्ष भ्रज में जो धातुएं पढ़ी हैं एक तो उनको लेते हैं, और सामान्य रूप से अगर देखेंगे तो तालव्य शकारांत सारी ले लेते हैं, वो अधिक व्यापक बन जाता है वहां उस सूत्र में, क्योंकि धातुएं तो नाम मात्र को ही गिनी गई है। वृष भ्रज सृज मृज यज राज, बस छकारांत भी कम ही मिलती हैं, लेकिन तालव्य शकारांत अधिक हैं। आगे छंद का अब शुरू किया है इन्होंने, तो छंदसी सह, छंदसी सप्तम एकवचनांतम, सह पंचम एकवचनांतम। छंदसी विषये सहेर धातु हो सुबंत उपदे उपसर्गे प्यनुपसर्गे पी ऋणवी ही प्रत्ययो भवति। तो यहां भी ऋणवी प्रत्यय हो जाएगा, और ये सब सर्वापहरी प्रत्यय ही चल रहे हैं, जैसे पीछे भी ऋणवी प्रत्यय किया था तो वृद्धि अतो बधाय से कर दी थी, यहां भी कर लेंगे। तो शह मर्षणे धातु का प्रयोग करेंगे, शब्द है ये वैदिक ऋग्वेद के मंत्र का अंश है तुराशाट। तो तुराशाट में तुर शब्द है, तुर धातु भी है एक, तुर त्वरणे उसी से बनता है तुर शब्द। तो तुर शब्द का अर्थ क्या होता है, शीघ्र, जो शीघ्र सहन कर लेता है। वैसे हम यहाँ पर अर्थ वैसे करेंगे नहीं, क्योंकि ये वैदिक शब्द हैं, मंत्र में क्या अर्थ निकलेगा वो तो वहीं सारा स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर तुर शब्द पूर्व रहते हुए और सह धातु से, तो विग्रह कैसे कर लेंगे, हम क्रिया का विशेषण बना सकते हैं तुर शब्द को, तो तुरन सहते। अब यहां पर तुर शब्द वैसे तो ह्रस्व कारांत ही है, लेकिन वेद में इसको दीर्घ करने का भी एक सूत्र दे दिया है पाणिनि ने, जो कि अलग उत्तर पदे वाले प्रकरण में उत्तर पदे के अधिकार में आता है। तो वहां पर बहुत सारे सूत्र अलग अलग पढ़े गए हैं, साथ में एक सूत्र जो है बचे कुछ सारे शब्दों को लेने के लिए, अन्य शाम अपि दृश्यते। कितना सरल हो जाता है कहना फिर ये, अब कोई पाणिनि पर आरोप नहीं लगा पाएगा, आपने सब कुछ तो लिया ही नहीं, बहुत से रह गए, अरे वो कहेंगे कहाँ रह गए, देखो ना मैंने अन्य शाम कह तो दिया भाई, खुला रास्ता दे दिया तुम्हारे लिए, अब मेरे पे क्यों आरोप लगा रहे हो। तो बहुत सारे शब्द इस सूत्र से सिद्ध हो जाते हैं, अन्य शाम अपनी दृश्यते, कहीं सूत्र नहीं मिल रहा है और दीर्घ दिखाई दे रहा है तो ठीक है इसको लगा लो। तो तुरा और सह धातु को हम वृद्धि करके साह बनाते हैं, और फिर यहां पर होढ़ ही तो लगाएंगे पद के अंत में, होढ़ से ढकार कर लिया, और ढकार को फिर डकार भी कर सकते हैं जलाम जशोन्ते। अब ये जो साड जो आ गया हमारे सामने, तो केवल इसी के लिए एक सूत्र बनाया है पाणिनि ने फिर, सहे साढ़ सह, और इसी सूत्र में जो सह शब्द है ना, ये यही छाया हुआ है आगे पूरे प्रकरण में, जो हम जो शत्व प्रकरण बार बार बार बार जो बोलते हैं, उस शत्व प्रकरण में क्या करते हैं, मूर्धन्य सकार करते हैं, किसको, दंत्य को। वो दंत्य सकार कहां से प्रारंभ होता है, यहीं से प्रारंभ होता है ये, क्योंकि आगे तो फिर इनको आ गया ना, प्राय करके हम सूत्र लगाते हैं आदेश प्रत्यय हो, कि आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य हो गया। अब किसी से पूछ बैठो कि आदेश प्रत्ययों में ये सकार को सकार करता है, ये सकार कहां से आ रहा है, तो इस सूत्र पर ध्यान कम ही जाएगा, है छिपा बैठा हुआ है ये, यहीं से जाता है सह। तो सह में कौन सी व्यक्ति माने फिर हम, षष्ठी का एक वचन, और ये पूरे सूत्र में ऐसा ही है, साढ़ में भी षष्ठी, सहे में भी षष्ठी और सह में भी। यानी सह धातु का जब साड रूप बन जाता है उसके सकार के स्थान में, अब क्या बोले आगे, ये कहां से लाएंगे, ये कहां, अब इसी के ऊपर बैठा हुआ है अपदांतस्य मूर्धन्यः। और ये सूत्र एक और भी संकेत दे रहा है, क्योंकि पदस्य का अधिकार बहुत बड़ा है आठवें अध्याय में, पहले ही बात से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अपदांत से मूर्धन्य बोलता है कि बस तुम्हारी सीमा यहीं तक थी, तो पदस्य का अधिकार यहीं आके समाप्त होता है। अब जो आगे का सारा प्रकरण है वो अपदांत का चलता है फिर, क्योंकि शत्व हम जहां भी करते हैं क्या पद के अंत में करते हैं, कहीं नहीं, सब अपदांत में ही होता है। तो अपदांत से मूर्धन्य, वहां से मूर्धन्य आ गया, तो इसने साढ़ रूप बनने के बाद ही करता है, यह भी ध्यान रखना। ये सूत्र सकार को शकार जब साढ़ बन जाता है तभी करेगा, अन्यत्र नहीं करेगा। ये तो तुरा षाठ, बहुत से शब्द हैं, ये तो केवल एक उदाहरण दे दिया है, वेद में बहुत जगह लगता है ये छंदसी सफा। आगे और बढ़ा दिया धातु को वहश्च। अब कोई कह सकता है कि दोनों धातु एक सूत्र में नहीं कह सकते थे क्या, छंदसी छंदसी सह वहाभ्याम या सह वहोह षष्ठी बोल सकते हैं, लेकिन इसको आगे भी ले जाना है वह को, है ना। एक योग निर्दिष्टा नाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही। एक सूत्र में यदि कोई पद कहा गया है तो पद में कहे सारे शब्द या तो साथ साथ चलेंगे, मैत्री कर लेते हैं ना आपस में वो, कि हटाना है तो सबको रोको नहीं तो सभी आएंगे एक साथ। तो पाणिनि कहते हैं ठीक है, हम अलग अलग पढ़ देते हैं फिर। तो वहष्ठ को अलग ले लिया, वह पंचमे कुछनांतम चाव्य पदम। तो छंदसी सुबंत उपपदे वह धातु हो ऋणवी प्रत्ययो भवति। तो यहां पर भी पृष्ठ शब्द दिया हुआ है इन्होंने, तो अर्थ पर यहां ज्यादा विचार नहीं करेंगे, क्या पता क्या अर्थ किस तरह से लिया गया है ये। तो पृष्ठ शब्द पूर्व रहते हुए वह धातु से ऋणवी प्रत्यय कर दिया गया है, विग्रह कर दिया कि पृष्ठम वहति पृष्ठवाट द्वितीयम वहति द्वितीयवाट। तो पृष्ठ और द्वितीय शब्द पूर्व रहते हुए वह धातु से वह को वृद्धि करके वाह बन जाएगा, और होढ़ लगाना ही है, फिर झलाम जशोन्ते, इस तरह से बन जाएंगे ये पृष्ठवाट द्वितीयवाट। अब एक प्रत्यय इसमें और भी जोड़ना था वह धातु के साथ में, इसीलिए फिर इसकी अनुवृत्ति आगे ले जानी थी। तो उसके लिए सूत्र बनाया कि कव्य पुरीष पुरीषेशु इंगोट। तो कव्य पुरीष पुरीषेशु सप्तमी बहुवचनांतम इंगोट प्रथमी वचनांतम, तीन शब्द लिए हैं इसमें, गिने चुने शब्द हैं ये। तो कव्य पुरीष पुरीष्य इत्येतेषु सुबंतेषु पदेषु छंदसी विषय वह धातोर युट प्रत्ययो भवति। अब युट का यू बचेगा, यू को अन हो जाएगा, इंगित होने से वृद्धि होनी ही है, और टित होने से यदि कहीं पर स्त्रीलिंग मिलता है तो वो ही बन जाएगा। तो शब्द तो कोई बात नहीं, वह से तो वाहन बन जाएगा वृद्धि आदि करके, यू को अन करके, और ये शब्द जोड़ते जाओ। तो कव्यम वहति कव्य वाहन, पुरुषम वहति पुरुष वाहन, पुरुष्यम वहति इति पुरुष्य वाहन। अब क्या क्या अर्थ हैं ये तो सारे मंत्रों में ही स्पष्ट रूप से वहीं खुलेंगे ये। आगे है हव्येन अंतः पादम। अब यहां पर ये हैं पुरुष तो मल को कह देते हैं, कह देते हैं, लेकिन वेद में हम जो है ना लौकिक अर्थ उस तरह से नहीं लेते हैं, वहां तो पूरा यौगिक अर्थ ही निकालेंगे, और हो सकता है कुछ विचित्र ही अर्थ आए है मंत्र के साथ में हम जब बोलेंगे, क्योंकि वहां पर यदि बना लिया पुरुष शब्द प्री पालन पूर्ण यो, अब करते रहो मल अर्थ पता नहीं क्या अर्थ निकलेगा। हव्येनंतः पादम, हव्ये सप्तमे क्वचनांतम अनंतः पादम प्रथमे क्वचनांतम। अनंतः पादम में समास दो बार करेंगे, पहले अंतः पादम बना लेंगे फिर नए समास करके अनंतः पादम। तो अंतः पादम जब बनाएंगे तो अंतः जो शब्द है अंतस, ये मध्य अर्थ में आता है, बीच में, अंदर जिसको बोल देते हैं कभी कभी। तो इसलिए विग्रह, क्योंकि अंतस अव्यय है तो हम अव्ययी भाव समास कर लेंगे यहां पर। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, सूत्र बहुत व्यापक है ये, तो विभक्ति के अर्थ में हो जाएगा। तो जैसे स्त्रीषु अधिकृत्य अधि स्त्री बनाते हैं, तो यहां पर जैसे विग्रह कर रहे हैं अंतस का मध्य अर्थ लेकर के मध्य पादस्य, पाद के मध्य में, तो पाद के मध्य में जब बोला और मध्य के स्थान पर कर दिया हमने, ले आए अंतस शब्द को, तो विभक्ति का अर्थ कहां से निकालेंगे? मध्य में जो सप्तमी आ रही है उस विभक्ति के अर्थ में है, या कि पादस्य में जो षष्ठी आ रही है उस विभक्ति के अर्थ में है? क्या लग रहा है हमें? अधिस्त्री शब्द को देख करके पता लग सकता है, स्त्रीषु अधिकृत्य। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो अव्यय आ रहा है समास में, ठीक है ना, अव्यय आया मध्य अर्थ में, तो उस अर्थ उस व्यक्ति को नहीं लेना है हमें। जैसे अधिस्त्री में स्त्री शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और विग्रह में भी आया स्त्री शब्द, तो विग्रह में स्त्री में सप्तमी आ रही थी तो सप्तमी के अर्थ में बना लिया हमने। यहां पर भी अंतः पादम में पाद शब्द आ रहा है समास में, और विग्रह में भी आ रहा है पाद शब्द, तो पाद में जो व्यक्ति है पादस्य, तो षष्ठी के अर्थ में है ये, षष्ठी व्यक्ति के अर्थ में। अब षष्ठी व्यक्ति के अर्थ को ले लिया अंतस अव्यय ने, तो अब क्या अर्थ बनेगा? पाद के अंदर, पाद के मध्य में, और जो पाद के मध्य में नहीं हो तो अनंतः पादम हो गया। तो अब सीधा सा अर्थ यह है कि जो सूत्र यहां जो जल लगेगा ये वहीं लग पाएगा जहां पर के पाद के मध्य में वो वाक्य वो शब्द नहीं आना चाहिए, पाद के अंत में आ सकता है। और पाद से तात्पर्य यहां पर जो मंत्रों में पाद होते हैं ऋचाओं में, तीन पाद चार पाद, जैसे गायत्री में तीन पाद होते हैं, तो हव्य शब्द उपदे छंदसी विषय वह धातोर युट प्रत्यय होती अनंतः पादम, अनंतः पादम वर्तमानात, अर्थात पाद के मध्य में जो नहीं है ऐसा हव्य शब्द उत्पूर्व पद में रहते हुए और वह धातु से युट करेंगे। तो देख लो ऋग्वेद का जो अंश आ रहा है मंत्र का कि दूतश्च हव्य वाहनः, अब यहां पर हव्य वाहनः ये अंत में आ रहा है पाद के, तो हव्य शब्द पूर्व रहते हुए वह धातु से युट प्रत्यय हो गया। अगर कहीं पर मध्य में आएगा तो फिर ऊपर का ही सूत्र लगाएंगे वहश्च, उससे ऋण भी प्रत्यय करेंगे। आगे आगे एक और प्रत्यय आ गया, देखो ये भी सर्वापहारी प्रत्यय है, सर्वापहारी लोप वाला, जन सन खन क्रम गमो विट, जन सन खन क्रम गमः पंचमे क्वचनांतम विट प्रथमे क्वचनांतम। इसमें पांच धातुएं ली हैं इन्होंने और पांचों में एक समानता भी दिखाई दे रही होगी तुम लोगों को कि सभी में अनुनासिक अंत में आ रहा है, जन सन खन क्रम गम। तो जन सन खन क्रम गम इत्येतेभ्यो धातुभ्यः छंदसी विषय, छंदसी यहां भी ले लेंगे, सुबंत उपदे विट प्रत्ययो भवति। अब ये जन धातु भी हम देखते हैं कि एक तो ये ज्योत्यादि गण में भी आती है, जन जनने है वहां पर अर्थ उसका, ज्योत्यादि गण वाली का, दिवादी में भी आती है वहां पर प्रादुर्भाव अर्थ है, दोनों ले सकते हैं। ऐसे ही सन धातु भी दो स्थानों पर है, एक तो शणु दाने देने अर्थ में ये तनादि गण में आ रही है, तनादि क्रेभ्य सनोति सनुतः ऐसे करके रूप चलते हैं, और एक भुआदि गण में भी है क्षण संभक्त, वहां पर दो हैं साथ में वन क्षण संभक्त, और मैंने पीछे ही बताया था कि वन और क्षण ये दो धातुएं हैं जो साथ वाली जोड़ा, ये वेद के मंत्रों में इनसे बने बहुत शब्द मिलते हैं वन और क्षण, तो ये भी दोनों का ग्रहण हो जाएगा सन में। बाकी खन क्रम क्रम तो एक एक ही है ये। तो यहां विट प्रत्यय करेंगे तो विट में कोई ऐसा तो कार्य नहीं है जो प्रत्यय को मान करके होगा, क्योंकि प्रत्यय में तो कुछ बचेगा ही नहीं, ना कोई ऐसा अनुबंध है जो कुछ करेगा, प्रभाव धातु पर डालेगा। लेकिन इतना है कि हम जब ये प्रत्यय करेंगे तो ये जो पांच धातुएं हैं तो इन्हीं के लिए एक सूत्र पाणिनि ने और बनाया है, विड वनो हो, उसमें वन और जोड़ दिया गया है साथ में, कि विड और वन प्रत्यय जब आगे हो तो अनुनासिकस्य आर्थ, विड वनो अनुनासिकस्यार्थ, अनुनासिक अंत में है यदि किसी धातु के तो उसको आकार कर लेना, तो ये कार्य हो गया बस विट करने से। अब इन सब धातुओं में देखोगे सब आकारांत दिखाई देंगे, शब्द बने हुए शब्द सारे ये सब में जो है जन सन खन में नकार को आकार हो गया, क्रम और गम में मकार को आकार हो जाएगा। तो जैसे जन धातु से किया गया तो जलों में जो उत्पन्न होता है अपसु जायते, तो क्या बोलेंगे उसको, अब जा। अब ये एक मूल शब्द बनाइए, अब जा, अब इसके रूप चलाएंगे, अब जा, अब जऊ, अब जा, ऐसे ही चलेंगे, हे सोमपाह सोमपऊ सोमपाह। तो अब जहा में जन के नकार को आकार हो गया है, बाकी कुछ नहीं है, सुगा करके विसर्ग हो गया। एक और दिया है यजुर्वेद के मंत्र का अंश है ये, कि उपस्थाय प्रथमजाम अमृतस्य आत्मनाम आत्मानम अभि संविवेश। तो यहां पर जो शब्द है उदाहरण के रूप में वो बनेगा प्रथमजाम, द्वितीय का एक वचन, जो प्रथम उत्पन्न होता है। कौन हुआ था प्रथम उत्पन्न? एक अन्य मंत्र में भी आता है, ये जो वेदवाणी है ना, जो ज्ञान का जो विस्तार हुआ है मनुष्यों में, तो सबसे पहले वेदवाणी उत्पन्न हुई, ज्ञान यहां से प्रारंभ हुआ, ज्ञान की किरण यहां से निकली और वहां से फिर विस्तृत होते होते चली आ रही है परंपरा से, तो इसको प्रथमजा बोलते हैं, वेदवाणी को बोलते हैं प्रथमजा, प्रथमम जायते इति प्रथमजा, क्रिया का विशेषण बन जाएगा ये प्रथम, जो पूर्व सबसे पहले उत्पन्न होती है। आगे है गोशु जायते इति गोजाह, ये सप्तम अंत से विग्रह किया है, तो गो में जो उत्पन्न, गोशु बहुवचन है यहां पर, तो अगर हम गाय अर्थ लें यहां पर प्राणी तो घटेगा, एक प्राणी क्या बहुत गायों में से उत्पन्न होगा, एक से ही तो होगा, अगर प्राणी लेना होता तो क्या बोलेंगे हम, गवी, गवी जायते ती गोजा, लेकिन यहां गोशु, तो इंद्रियां अर्थ ले सकते हैं, तो इंद्रियों में क्या उत्पन्न होता है, ज्ञान, ज्ञान इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रियों को नहीं लेंगे यहां पर, ज्ञान इंद्रियां, तो ज्ञान को बोलते हैं, यानी कि जो इंद्रियों ने विषय ग्रहण किया है, गोजाह। सन धातु में क्षण उदाने क्षण संभक्त दोनों लेकर के, यहां भी देखो वही इंद्रियां अर्थ लिया है इन्होंने, गाह सनोति, जो इंद्रियों को इंद्रियों का सेवन करता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है, इंद्रियों से विषय ग्रहण कर रहा है, तो गोशाह, तो गोशाह में यहां पर क्षण संभक्त वाला ले सकते हैं, इन्होंने वैसे विग्रह सनोति किया है तो तनादिगण वाली लेकर के, तो उस अवस्था में अगर दान भी अर्थ लेंगे तो इंद्रियों को जो देता है सनोति, अब यहां पर गाह में फिर मानेंगे द्वितीय, इंद्रियों को जो देता है, तो इंद्रियों को विषय किसने दिए हैं, परमात्मा ने, तो परमात्मा को कह सकते हैं गोशाह, सारे विषय इंद्रियों के लिए परमात्मा ने दिए। सघोष हो जाएगा। ऐसे ही इंद्रो नृषा असि, तो नृषा में भी नृन सनोति इति नृषा, जो सारे मनुष्यों को सारे प्राणियों को जो भोग्य पदार्थ प्रदान करता है क्षणुदाने, तो वही परमात्मा ही हुआ। तो नृ शब्द है यहां पर ह्रस्व ऋकारांत, वो तो विग्रह किया जो द्वितीय का बहुवचन, वहां तो नृन हो जाएगा ना दीर्घ होकर के, तो नृन सनोति इति नृषा। खन धातु में ये खनु अवधारणे खोदने अर्थ में आती है, तो बिस बिस शब्द है ये, तो बिसम खनति इति बिसखाह, कूपम खनति कूपखाह, सारे ही आकारांत ही बनेंगे। क्रम धातु, ये जो दधिक्रा शब्द है ये बहुत प्रयोग में आता है वेदों में, ये मैं जो बोलता हूं तुम लोगों से कभी कभी ये शब्द वेदों में बहुत प्रयोग में आता है, ये किस आधार पर बोल पाता हूं मैं, क्योंकि मैंने मंत्र जब कंठस्थ किए थे ना तो सारे संस्कार उभर आते हैं पीछे के। 15,000 मंत्र कंठस्थ करना कोई सरल कार्य नहीं है। अब इतने सारे मंत्र कंठस्थ किए हैं तो ये तो पता लग ही जाता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बहुत बार आया है मंत्रों में, तो दधिक्राह खूब आता है। तो दधिक्राह क्रम धातु से बनेगा यहां पर, लेकिन अर्थ इसके अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई ऐसा हम एक यौगिक अर्थ यहां नहीं ले पाएंगे, ऐसे बहुत सारे मंत्रों में है ये। आगे गम धातु से बनाएंगे तो अग्रे गच्छति इति अग्रेगाह, ये तो एक सामान्य शब्द है ये बन जाएगा। तो ये भी सूत्र हो गया, जन सन खन क्रम गमो विट। अब इसी विट प्रत्यय को और आगे ले गए तो आगे सूत्र आ गया, अदह अनन्य अदोनन्य, अदह पंचमे क्वचनांतम अनन्य सप्तमे क्वचनांतम। अब क्योंकि छंदसी का प्रकरण चल रहा था तो उसको यहीं रोक दिया है छंदसी को, आगे एक सामान्य व्यवहार में भी ये शब्द प्रयोग में आ जाते हैं। तो अद धातु हो अनन्य जो कहा है, इसका अर्थ है कि सुबंत जो पद में आएंगे उसमें अन्न को मत लाना, तो अन्न भिन्ने सुबंतो पदे विट प्रत्ययो भवति। तो जो आम को खाता है वो आमात, आमम अति आमात, आम क्या है ये जो पेट में आंतों में जो आम होता है। हाँ ऐसा ही लगा था मुझे यही उत्तर आएगा। अच्छा अगर पेड़ पे जो लगता है वो आम है तो आमाशय का अर्थ क्या हुआ, जहाँ आम बहुत रहते हैं पेड़ के लगे हुए हैं। अच्छा जी पेड़ नहीं पेट, पेट में जो आम होता है उसको कहा। अच्छा पेट में आम कौन सा होता है, मीठा वाला या कैसा या कच्चा होता है खट्टा वाला? नहीं भोजन जीर्ण ना होने पर जो बन जाता है आम, तो सीधे बोलो ना आम का अर्थ है कच्चा। आमाशय में भोजन जब तक रहता है, उसको आमाशय कहा ही इसीलिए गया है कि जब तक वो कच्चा रहता है तब तक आमाशय में रहेगा, जब पकने लगता है तो फिर नीचे को सरकने लगता है, फिर धीरे धीरे उसका वॉल जो है वो खुल जाता है, वॉल वो लगा हुआ है उसमें आमाशय में। तो आमम अति का अर्थ है जो कच्चा खाता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं आमात। तो अध धातु से किया गया है यहाँ पर, तो वृद्धि हो गई अध धातु को क्या अतोपधाया से, हाँ सवर्ण दीर्घ आम अकारांत शब्द है आमात। सस्यमत्ति थी सस्या, अब हाथी क्या होता है सीधे पूरा पेड़ तक उखाड़ के खा जाएगा वो, पौधे खा लेता है सब, तो सस्यमत्ति इति सस्यात्। अब हम अन्न यदि लगा दें तो अन्नमत्ति जो अन्न को खाता है तो क्या बोलेंगे, ये तो कर्मण्यन बैठा तो है, अब अन्न कर लो अन्नादह, अन्नादह बन जाएगा। आगे क्रव्ये च क्रव्ये सप्तमे क्वचनांतम च व्यपदम, क्रव्य सुबंतो पदे धातु और विट प्रत्यय भवति। क्रव्य शब्द को और ले लिया है, अब क्रव्य शब्द को अलग से लिया है इन्होंने, तो क्रव्य मत्ति जो क्रव्याद बनाते हैं, तो क्रव्य शब्द जो है ये मांस के लिए आता है, लेकिन मांस में भी कैसा मांस, जो कच्चा मांस होता है, कच्चे मांस को बोलते हैं क्रव्य। तो कच्चा मांस खाने वाला है, जो राक्षस आदि अघोरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कच्चा मांस ही खा डालते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रव्याद। ठीक है ना, तो क्रव्य मत्ति इति क्रव्याद, यहां पर भी विट प्रत्यय हो गया। आगे विट प्रत्यय बस यहीं तक है, अब प्रत्यय बदल रहा है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओ।